Κύριε Πρόεδρε, αν είχα ένα ευρώ, τότε θα μπορούσα να πάω ένα χρόνο στις Μπαχάμες. Δεν ξέρω το δρόμο γιατί σε οι γέλες μου λένε εκεί κάτω πως κάνουνε τρελές. Και τρελές σιριζές που πετάνε εικονίσματα από τα γραφεία του Υπουργείου Παιδείας. Εγώ όμως γουστάρω να πάω πιο κοντά, να πάω στο Μπραχάμι με λίγα λεφτά. Αν είχα ένα ευρώ, να κάνω windsurfing εκεί στην Μπαχάμες. Και σούρτιν και φέρτιν εκεί στην Μπαχάμες. Και δώστιν και πάρτιν εκεί στην Μπαχάμες. Και φάτιν με λάτιν εκεί στην Μπαχάμες. Με είχαν καταρριμάξει την Έρμη. Αυτή η τελευταία κυρία είναι η συνταξιούχος που παίζει και στα σποτ των δύο μεγάλων κομμάτων, και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκίνησε να κάνει την καριέρα της ως συνταξιούχος ευτυχισμένη. Δυστυχισμένη όσο κυβερνούσαν οι άλλοι, ευτυχισμένη όσο κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά την έπιασε η Νέα Δημοκρατία και την έκανε δυστυχισμένη όσο κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν το έχετε δει το σποτάκι που παίζει και στα δύο κόμματα, δείτε το, έχει ένα ενδιαφέρον. Καλτ λίγο, αλλά ωραία. Και τα δύο κόμματα το αξιοποίησαν καταλήλως. Ο άλλος που ήθελε ένα ευρώ για να πάει στις Μπαχάμες, αυτό δείχνει και αποδεικνύει ότι η ανάπτυξη έχει προχωρήσει πάρα πολύ, ώστε με ένα ευρώ πηγαίνει στις Μπαχάμες. Είναι ο Τσακαλώτος και γι' αυτό κολλήσαμε και το τραγούδι Μπραχάμες. Βγάλετε το ρο, δεν το κάναμε εμείς, είχαμε άλλες δουλειές, για να κολλήσει μια χαρά. Ο Τσακαλώτος, ο Υπουργός Οικονομικών, αριστερός μαρξιστής, επίσης με ένα ευρώ μπορεί να πάει και αλλού. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι αυτή η κυβέρνηση δουλεύει με σχέδιο να πάω στη Σαντορίνη για 10 μέρες. Έτσι δουλεύει αυτή η κυβέρνηση. Δεν είναι Μαγιόρκα, δεν είναι Μπραζίλ, αλλά έχει σουβλάκι, τσατσίκι και στυλ. Του Άρη! Arriba muchachos, te quiero πολύ. Mañana Σαντορίνη. Και ώρα καλή να κάνω windsurfing. Στη Σαντορίνη. Και σούρτιν και φέρτιν. Στη Σαντορίνη. Και δώστιν και πάρτιν. Στη Σαντορίνη. Και φάτιν με λάτιν. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Καλά κάνει ο Κυριάκος και ευχαριστεί, αλλά είναι οι άλλοι από κάτω. Βλέπουν τον Κυριάκο και αυτό που τους έρχεται να φωνάξουν είναι «Νάτος, Νάτος ο Πρωθυπουργός». Ας μπούμε στην ψυχολογία αυτών των ανθρώπων. Μάλλον δεν θα μπούμε γιατί έχουμε άλλες δουλειές πάλι. Μπαίνουμε και βγαίνουμε πολύ γρήγορα. Σήμερα παίζουν οι Μπαχάμες, η Σαντορίνη και η Λαμία. Γιατί χτες το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας εκφώνησε λόγο ιστορικό από τη Λαμία και όπως το συνηθίζει τα τελευταία 4 χρόνια, σκύλευσε λίγο, βρώμησε και μαγάρισε τον Άρη Βελουχιώτη. Το κάνει με τέτοια ευκολία. Το έχει κάνει και στο παρελθόν με την Κεσαριανή, με τον Μπελογιάννη. Αυτό δεν τον εμποδίζει να πιάσει οτιδήποτε, αρκεί να καταφέρει τον στόχο του. Ο Τσίπρας λοιπόν μίλησε για τον ιστορικό λόγο του Άρη Βελουχιώτη το 1944 στην Λαμία. Εμείς το τροποποιήσαμε λίγο εδώ για να το φέρουμε λίγο στα σημερινά. Και κανείς δεν μπορεί να παραγνωρίσει ότι σε τούτο τον ιστορικό τόπο πριν από 75 ολόκληρα χρόνια εκφωνήθηκε η πιο συναρπαστική πολιτική ομιλία που έχει εκφωνηθεί ποτέ σε τούτο τον τόπο. Η ομιλία του Άρη. Καθώς λοιπόν ερχόμουν να μιλήσω σε εσάς σήμερα, θυμήθηκα και επιτρέψτε μου να ανατρέξω σε 2 στροφές μόνο από αυτή τη συναρπαστική ομιλία. Έλεγε λοιπόν τότε ο Άρης ότι η Ελλάδα θα ξαναγυρίσει στη δραχμή, ότι η Ελλάδα θα κρεοκοπήσει, ότι τα μνημόνια θα μείνουν για πάντα, ότι οι αξιολογήσεις δεν θα κλείσουν. Αυτά θυμήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας από την ομιλία του Άρη. Γιατί όπως είπε ο ίδιος, όπως ερχόμουν εδώ στη Λαμία δηλαδή, θυμήθηκε την ομιλία του Άρη. Καθότι η ομιλία του Άρη είναι κάτι το θυμόμαστε όλοι. Και ανέσυρε 2 τσιτάτα και τα είπε. Αλλά δεν είπε μόνο αυτά, έχει να θυμηθεί και κάτι άλλο. Καθώς λοιπόν ερχόμουν να μιλήσω σε εσάς σήμερα, θυμήθηκα και επιτρέψτε μου να ανατρέξω σε 2 στροφές μόνο από αυτή τη συναρπαστική ομιλία. Έλεγε λοιπόν τότε ο Άρης, κατάργηση της 13ης σύνταξης, 7ήμερη εργασία, κατάργηση του 8ωρου, απολύσεις και ξεπούλημα της δημόσιας υγείας. Ποταμό στην Αλαμάνα στέλνει περήφανο χαιρετισμό. Οπότε χαιρετίσματα. Στο σκάφος μια συνεργάτη δάσμου. Οι τρεις καβαλέρος και ο κούκος μπροστά. Πρωί μαλαγένια, το βράδυ χορό. Πορόν πομ πομ πέρο, μπορώ δεν μπορώ. Όμως εγώ δεν μπορώ. Μια πουριμάκ που λένε το τραγούδι μπορούν. Μάλλον θέτουν το ερώτημα, αλλά έρχεται η απάντηση από τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορεί. Αυτά τα αποσπάσματα θυμήθηκε. Τα έχει φέρει και αυτά τα αποσπάσματα από το λόγο του Άρη στα μέτρα του, για να μπορεί να τον χρησιμοποιήσει. Και δεν είναι κανένας που μαγαρίζει καταστάσεις. Έχει ανάγκη να κρατηθεί από κάτι που είναι αντίθετο από αυτόν. Κάτι ηθικό, κάτι ιστορικό, κάτι ρωμαλαίο. Κάτι που πρόβαλε ισχυρή αντίσταση. Δεν είναι τέτοιος ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν τα κάνει αυτά. Δεν τον έχουμε συνηθίσει σε τέτοια τα τελευταία 4-4,5 χρόνια. Ο Πάνος Καμένος βγήκε σήμερα και χτες βγήκε, κάθε μέρα βγαίνει. Έδωσε μία συνέντευξη και είχε να πει καλά λόγια για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εγώ αν ήμουν ΣΥΡΙΖΑ, θα είχα καταργήσει τα δεκάλεπτα στην τηλεόραση και θα έπαιζε το Μητσοτάκη μόνο. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Τι είναι ότι είναι πασαδόρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο αρχηγός της αξιωματικής δημοκρατίας. Παλσαμωμένο πολύ να του δώσει, θα του φύγει του ανθρώπου. Στο σκάφος μια συνεργάτη δάσμου. Να πάω στις Μπραχάμες να φάω πατσά. Πατσάς, πατσάς ψιλοκομμένος. Να κάνω windsurfing. Στην Αλαμάνα. Και σούρτιν και φέρτιν. Στην Αλαμάνα. Και δώστιν και φάρτιν. Στην Αλαμάνα. Και φάτιν με λάτιν. Δεν είναι το φαράγγι αγκίτη. Δεν είναι το ροπέδιο αχλωδοχωρίου. Αλλά εκεί και τρέλες μπανάνες και στυλ. Πρωί μαλαγένια. Μαλαγένια σαλερόσα. Το βράδυ χορό. Πορόν πομ πομ πέρο. Μπορώ δεν μπορώ. Όμως εγώ δεν μπορώ. Χορεύοντας ρούμπας τάγκο και τσα τσα. Θα πάω στις Μπραχάμες να φάω. Σκατά. Περιορέξεως. Κολοκυθόπιτα, όπως λέει μια παλιά παροιμία. Έτσι λοιπόν, ο Πάνος Καμένος, κάπως έτσι είδε τον Μητσοτάκη με το βαλσαμωμένο πουλί. Ο Πάνος Καμένος, μετά τα όσα έγιναν στο κόμμα, που δεν έχει πια κόμμα, δεν έχει κοινοβουλευτική ομάδα δηλαδή, αποσύρθηκε από την πολιτική ζωή, είχε ένα πρόβλημα υγείας και έδωσε μια απάντηση σήμερα γι' αυτό. Να σας πω κάτι. Με σκάσανε. Αυτό θα σας πω, γιατί με ρωτάτε προηγουμένως, αδυνάτησε και πέρασε μια περιπέτεια υγείας. Με σκάσανε. Όταν εγώ έχω αγωνιστεί 27 χρόνια στη Βουλή. Έχουμε μπει 5 φορές σε ανεξάρτητοι Έλληνες με δύναμη, με την ψήφο του ελληνικού λαού. Και η κυρία Κουντούρα και ο κύριος Κουίκ μου κρατάνε την έδρα των ανεξάρτητων Ελλήνων για να την δανείσουν στην κυβερνητική πλειοψηφία, από την οποία εγώ μπήκα και εγώ αποχώρησα. Και όταν εγώ μπήκα, ο Κουίκ έλεγε δεν συνεργάζομαι με την αριστερά. Και κατέθεται στο Γράμμο και στο Βίτσι Στεφάνια, τώρα πάει στο Μπελογιάννη. Λοιπόν, όταν η κυρία Κουντούρα έλεγε εγώ δεν θα ψηφίσω ποτέ τη συνθήκη των Πρεσπών, και εν συνεχεία βλέπω ότι τις έδρες αυτές και ο κύριος Κόκαλης τις κρατάνε. Μένοντας και υπουργοί, αλλάζοντας και τους νόμους για τις ευρωεκλογές για να είναι υποψήφοι, και εγώ είμαι χωρίς κοινοβουλευτική ομάδα, οι ανεξάρτητοι Έλληνες είναι χωρίς κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό είναι μια αδικία. Με σκάσανε. Τον σκάσαμε τον άνθρωπο με όλα αυτά που του τύχανε. Βέβαια, έπρεπε να το είχε δει από πριν. Έκανε παρέα με τον Αλέξη Τσίπρα, τον καλύτερο πρωθυπουργό της μεταπολίτευσης, όπως έχει πει ο ίδιος ο Πάνος Καμένος. Μέχρι τώρα ξέραμε όλοι, όχι όλοι, κάποιοι, για την ταξική πάλη. Ταξική πάλη. Τώρα έχουν αλλάξει λίγο οι εποχές και ο Πάνος Καμένος το τροποποιεί. Είδα μια ταμπέλα φοβερή στην Καρδίτσα, σε μια ταβέρνα. Φωνιάδες στο χοντρό διαιτολόγιο. Φωνιάδες στο χοντρό διαιτολόγιο. Μια χαρά μας. Ακολούθησε τη δίαιτα του κυρίου Μητσοτάκη. Τη δίαιτα του κυρίου Μητσοτάκη. Είναι ταξική δίαιτα, κούλης λέγεται. Γιατί όπως είπε, στα δυτικά προάστια που τρώνε λέει φτηνές τροφές στα παιδιά είναι όλα παχύσαρκα. Φωνιάδες στο χοντρό διαιτολόγιο. Αισθάνομαι ότι μάλλον θα κυβερνήσουμε και άλλα 4 χρόνια. Επιτέλους! Αυτή η χαρούμενη γιαγιά που χαίρεται που θα κυβερνήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Από το περίφημο διαφημιστικό, εδώ βλέπω οι ακροατές, επισημαίνουν αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας, ότι θα χρησιμοποιήσει ή θυμήθηκε δύο στροφές από το λόγο του Άρη. Και λέει εδώ η Κατερίνα, αλικοτρώνα, στροφές λέμε για τα ποίηματα, για τα πεζά κείμενα λέμε παράγραφος. Και άλλος ακροατής λέει, ας ενημερώσει κάποιους τους λογογράφους του Τσίπρα ότι ο Άρης στη Λαμία δεν τραγούδησε, ώστε ο Αλέξης να θυμηθεί δύο στροφές όπως είπε. Το σωστό είναι δύο αποστροφές και όχι δύο στροφές. Χρήσιμες και οι παρατηρήσεις, αλλά όπως καταλαβαίνετε μπροστά στο μαγάρισμα που έγινε, αυτό είναι πάρα πολύ μικρό. Ο Πάνος Καμένος, επειδή είχαν πει θα πάνε μέχρι τέλους, ο Πάνος Καμένος μας μίλησε εδώ για την ταξική δίαιτα που προέρχεται από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μάλλον την εφάρμοσε αυτή την ταξική δίαιτα και έχει να μιλήσει τώρα ως κάτι πρώην. Είπε και το άλλο. Πήγε και είπε, λέει, ότι στις φτωχές συνοικίες, λέει, τα παιδιά τρώνε φτηνές τροφές και γι' αυτό γίνονται παχύσαρκα. Δηλαδή το πιάσαμε, πώς θα πω, σαν πρώην χοντρός, ότι δεν υπάρχει κανένα να το ψηφίσει. Στα τέσσερα. Στα τέσσερα. Στα τέσσερα. Αισθάνομαι ότι μάλλον θα κυβερνήσουμε και άλλα τέσσερα χρόνια. Στα τέσσερα. Είναι το περίφημο 4x4 εδώ, 4 χρόνια στα 4, όπως συμπληρώνει ο ένας τον άλλον τόσο αρμονικά. Χτες οι κάτοικοι από το Μάτι είχαν μια συγκέντρωση, έχουν αιτήματα διάφορα. Ακούγαμε στα ρεπορτάζ των καναλιών έναν κύριο, ο οποίος περιγράφει πολύ γλαφυρά αυτό που συμβαίνει εκεί. Πώς γίνεται να είμαι αφαίρετος όταν εσύ σαν κράτος μου έχεις φέρει ΔΕΗ, μου έχεις φέρει νερό, μου έχεις κάνει οδικά δίκτυα, πληρώνω δημοτικά τέλη, πληρώνω ένφια, πληρώνω μεταβιβάσεις, πληρώνω συμβόλαια, πληρώνω. Πληρώνω συμβόλαια. Ωραία, το διατυπώνει μέσα σε μερικές λέξεις, σε μία πρόταση. Έχει διατυπώσει αυτό ακριβώς που γίνεται. Δεν έχει γίνει τίποτα από όλα αυτά που έχουν τάξει οι κυβερνητικοί, ειδικά για τους ανθρώπους, ότι θα προχωρούσαν. Δεν έχει γίνει τίποτα στην πυροπροστασία. Έρχεται και καλοκαίρι, αλλά εμείς εδώ έχουμε άλλες δουλειές. Προεκλογική περίοδο. Ασχολούμαστε με όλα αυτά και την Ευρώπη, πώς θα την αλλάξουμε και ποιον θα έχουμε για κυβέρνηση και ποια θα είναι η διαφορά μεταξύ των δύο πρώτων. Οπότε όλα τα άλλα. Ο Θεός θα μεριμνήσει για όλα τα άλλα, όπως κάνει συνέχεια. Ένας νέος πόλος ξεπροβάλλει μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι πόλος ηγετικός, είναι η κυρία Ελένη Αυλονίτου, η οποία έκανε σκληρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα. Τι είπε ο κύριος Τσίπρας παναθεμάτων, μόνιμες να είναι οι ώρες αυτών που δουλεύουν, των εργαζομένων, να δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, να προσαρμοστούν επιτέλους στους καιρούς που αλλάζουν. Ξεπερασμένα τα 8 ώρα, 12 ώρα και βάλε, 7 μέρες την εβδομάδα εργασία και χαρά. Και όχι μόνο το λέει, την νομοθετεί κιόλας ο αθεόφοβος. Στην εβδομάδα εργασία και χαρά. Και όχι μόνο το λέει, την νομοθετεί κιόλας ο αθεόφοβος. Είναι ένας πόλος εξουσίας μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά υπάρχει και ο άλλος πόλος, όχι ο Τσίπρας, ο άλλος πόλος, ο ηγέτης των 53, ο οποίος και αυτός μιλάει για το επτάήμερο. Εγώ εδώ θέλω να πω μόνο ένα πράγμα. Έχω ένα καινούργιο πανούργο σχέδιο. Ποιο είναι το καινούργιο πανούργο σχέδιο? Ότι οι εταιρείες θα δουλεύουν 7 μέρες. Μπράβο! Και οι εταιρείες με τους ψυκτικούς, εντός περιστερίου, εκτός περιστερίου. Τσακαλώτος λοιπόν και Αυλονίτου σε δύο μοντάζ ήταν αυτά, μην ταράζεστε. Μέχρι στιγμής αναγνωρίζουν όλοι ως ηγέτη τον Αλέξη Τσίπρα. Αν δεν πάνε καλά τα πράγματα, θα αρχίσουν και εκεί οι τριβές, αλλά μέχρι τότε έχουμε πολλά. Έχουμε 6-7 μέρες μέχρι τότε να τις απολαύσουμε. Εδώ είναι Ελληνοφρένια όπως κάθε μέρα. 211-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το. Η διεύθυνση του mail, ellinofrenia.net.gr είναι το επίσημο site, εκεί μας ακούτε τώρα live και μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube μας βρίσκεται στο official, Facebook, Twitter, είναι όλα γνωστά, έχουν αναρτηθεί πολλές φορές. Αυτά είναι τα κανονικά της ελληνοφρένειας, από εκεί εκφραζόμαστε, όχι από όλα τα άλλα τα μαϊμού που γράφουν ελληνοφρένεια ή που χρησιμοποιούν ονόματα δικό μου ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Μόνο από αυτά που τα λέμε συνεχώς και καθημερινά και μπορεί να τα βρει κάποιος, είναι τα κανονικά. Τα άλλα είναι fake ή δεν ξέρω εγώ φανατικών ή μη φανατικών, ειδωλίων, ακροατών, συμπολιτών και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Γιάννης Καραγευρέκης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Δεν θα πάμε ακόμα στις διαφημίσεις. Θα μείνουμε λίγο στο λόγο της Λαμίας και όλα αυτά που έγιναν χτες, γιατί αναφέρθηκε σε ένα απόσπασμα σε δύο στροφές, όπως είπε ο Αλέξη Τσίπρας, του λόγου του Άρη Βελουχιώτη. Αλλά ο Άρης Βελουχιώτης είχε ένα πολύ μεγάλο λόγο και πολύ σημαντικό. Θα ακούσουμε τώρα ένα άλλο απόσπασμα. Είναι από το ντοκιμαντέρ «Το Δίλημα», δεν είναι η φωνή του Βελουχιώτη προφανώς, είναι από ηθοποιό, το ντοκιμαντέρ του Φώτου Λαμπρινού. Ακούμε το απόσπασμα που εμείς διαλέγουμε από το λόγο της Λαμίας. Έτσι ήρθαν οι Γερμανοί στον τόπο μας και μας σκλαβώσανε. Τότε μερικοί τόσκασαν και οι άλλοι κάνανε κυβέρνηση και μας είπαν «Ησυχία, παιδιά, τάξη και ασφάλεια». Τι μπορούσαμε όμως να περιμένουμε από αυτούς που φορέσανε τα κλακ και τα μπακαλιαράκια? Έτσι όλο το βάρος έπεσε πάνω σε μια χούφτα ανθρώπων. Από αυτούς που τρώγανε καρπαζιές μέσα στα αστυνομικά μπουντρούμια και τις ασφάλειες, μα που φλέγονταν από ηρωισμό και αντρία, και μέσα τους υπήρχε μια ζεστή ελληνική καρδιά και έτρεχε στις φλέβες τους πραγματικά ελληνικό αίμα. Αυτοί άναψαν το δαυλό και έδωσαν το σύνθημα για το ξεσηκωμό του έθνους. Αυτοί δώσανε κουράγιο στους Έλληνες και δημιούργησαν τη νέα φιλική εταιρεία, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ. Το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ υποσχέθηκαν στο λαό την πάλη ενάντια στον κατακτητή και την απελευθέρωση της χώρας μας. Αυτές τις υποσχέσεις τις στηρίσαμε. Αλλά υποσχεθήκαμε και κάτι άλλο στο λαό, ότι δεν θα αφήσουμε τα όπλα από το χέρι μας αν δεν πετύχουμε και τη διπλή ελευθεριά, τη λαοκρατία. Αυτά μεταξύ άλλων έλεγε ο Άρης Βελουχιώτης. Ο Αλέξης Τσίπρας χρησιμοποίησε απόσπασμα από το λόγο του Άρη, από μια ιστορική προσωπικότητα όπως είναι ο Βελουχιώτης, που δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την προσωπικότητα του Αλέξη Τσίπρα. Ούτε στα λόγια, ούτε στα έργα, το ξέρουμε, πλεονασμός, αλλά πρέπει να το πούμε. Ερώτηση που θα αντιθέτουν και πολλοί ακροατές, φαντάζομαι τώρα. Δεν έχει το δικαίωμα οποιοδήποτε να χρησιμοποιεί λόγια του Βελουχιώτη στους λόγους του? Ο οποιοδήποτε που αντιστέκεται, ναι. Αυτός που ξεπούλησε, συμβιβάστηκε, πρόδωσε, όχι. Και με κεφαλαία το όχι. Για τον πολύ απλό λόγο ότι ο Άρης δεν ξεπούλησε, δεν συμβιβάστηκε, δεν εξαναγκάστηκε, δεν έκατσε σε διαπραγματεύσεις 17 ωρών, δεν έβγαλε έρπη, πολύ περισσότερο, δεν πρόδωσε. Είναι το πιο φωτεινό παράδειγμα αντίστασης που υπάρχει σε αυτόν τον τόπο. Άλλη ερώτηση, φαντάζομαι θα την έχετε πολύ στο μυαλό σας. Δεν ανήκει ο Άρης σε όλους τους Έλληνες? Βεβαίως ανήκει. Ναι, ανήκει. Δεν ανήκει όμως σε αυτόν που τον λιβανίζει κάθε μέρα ο Αμερικανός πρέσβης. Δεν ανήκει σε αυτόν που έχει στο προεκλογικό του σποτ και τον Πλαστήρα και τον Γιώργο Παπανδρέου, τον γέρο της Δημοκρατίας και καλά, και το Μεταξά. Δεν ανήκει σε αυτόν που κορόδεψε το λαό για να γίνει πρωθυπουργός. Δεν ανήκει σε αυτόν που κόβει το ΕΚΑΣ και ζητά εθελοντική φορολόγηση από εφοπλιστές. Δεν ανήκει ο Άρης σε αυτόν που τον λιβανίζει όλη η εγκληματική γραφειοκρατία της Ευρώπης, όπως γίνεται με τον Αλέξη Τσίπρα, που μόνο καλά λόγια έχουν να πούν όλοι οι ξένοι και οι Ευρωπαίοι. Δεν ανήκει σε αυτόν που αβαντάρει το φασισμό καλώντας τα νησιά τους χρυσαυγίτες. Δεν ανήκει σε αυτόν που λιάζεται σε κότερα και θαλαμιγούς. Δεν ανήκει σε αυτόν που έκανε το όχι ναι. Δεν ανήκει στα υπαλληλάκια που κάνουν τη βρωμοδουλειά. Ο Άρης Βελουχιώτης σε αυτούς δεν ανήκει. Είστε αυτοί που αναφέρει ο Άρης Βελουχιώτης, στην κυβέρνηση απευθύνομαι, είστε αυτοί που αναφέρει ο Άρης Βελουχιώτης ως αυτοί που φόρεσαν τα μπακαλιαράκια. Γι' αυτό βάλαμε και το συγκεκριμένο απόσπασμα, για να το θυμηθούμε. Ο Άρης λοιπόν δεν ανήκει σε όποιον ξεπουλημένο τον χρησιμοποιεί για ξεκάρφωμα. Ο Άρης δεν είναι επικοινωνία, δεν είναι έβριμα του μάρκετινγκ, δεν είναι παροχή να τον πετάξει στα μούτρα των ανήμπορων 5 μέρες πριν από την κάλπη, όπως γίνεται αυτές τις μέρες. Και θέλαμε να ζητήσουμε πολύ ταπεινά το εξής: να πάρετε τα βρωμόχερά σας από εκεί. Έχουν υπογράψει μνημόνια, έχουν χαιρετήσει εγκληματίες ηγέτες που στα χέρια τους έχουν αίμα. Τραβάτε, προσκυνήστε το διαβολικά καλό Τραμπ. Τόσο πολύ τον θέλετε, τον λιβανίζετε όλη μέρα, το λέει και ο πρέσβης, πηγαίνετε εκεί, μια χαρά θα είναι όλα και κανείς δεν θα θέσει και θέμα, γιατί δεν υπάρχει κανείς πια να θέσει θέμα αν θα προσκυνήσετε τον Τραμπ σε οποιαδήποτε πλατεία της χώρας. Χρησιμοποιήστε τσιτάτα και λόγους άλλων. Τόσοι υποταγμένοι σαν και εσάς έχουν περάσει από αυτόν τον τόπο, δόξα τω Θεώ, βρείτε κάποιον από το σωρό και κρατηθείτε από αυτά τα λόγια, όχι από τα λόγια του Άρη. Ο Άρης δεν είναι νεκρός για να το λερώνετε χωρίς να μπορεί να μιλήσει. Ο Άρης είναι ζωντανός μέσα σε μυαλά και καρδιές πολλών ανθρώπων. Το βλέπουμε, χιλιάδων ανθρώπων. Το βλέπουμε, το νιώθουμε. Στις δικές σας δεν είναι. Δεν είναι στις δικές σας. Δεν μπήκε ποτέ, δεν χωρούσε ή μπήκε και βγήκε αμέσως γιατί δεν άντεξε. Αν ήταν ζωντανός στις δικές σας καρδιές, δεν θα κάνατε ούτε ένα εκατοστό από τα έσχη που έχετε κάνει μέχρι σήμερα. ορμάει στα παιδεία των τίμιων μαχών. Μ' αρχηγούσα Μαρινιώτη, Καραγιώργη και Σαράφη που είναι οι μάνες του λαϊκού στρατού. Με αρχηγούσα Μαρινιώτη, Καραγιώργη και Σαράφη που είναι οι μάνες του λαϊκού στρατού. Μόλμους πολυβόλα και ψυχή σαν του λαϊκού στρατού. Με καθοδήγηση λαμπρή του αρχηγού μας Βελουχιώτη, σε ψυχάει ο ακύλωτος του φασισμού. Με καθοδήγηση λαμπρή του αρχηγού μας Βελουχιώτη, σε ψυχάει ο λόγος του φασισμού. Αισθάνομαι ότι μάλλον θα κυβερνήσουμε και άλλα 4 χρόνια. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρο. Πολύ καλή διέστηση και αυτό είναι πολύ καλό για όλους μας. Αλλάζουμε θέμα και αλλάζουμε και πλευρά. Τους είχαμε παρεξηγήσει ενώ τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Βαγγέλη Μαρινάκη ότι έχουν σχέσεις, ότι λέγονται διάφορα. Όχι. Χτες ο Βαγγέλης Μαρινάκης που έδωσε συνέντευξη στο Σρόιτερ ξεκαθάρισε τα πράγματα. Άρα με ένα κομμάτι της οικογένειας, πρόεδρε, έχετε ή είχατε στενές σχέσεις. Δεν ξέρω τι σχέση έχετε με τον κύριο Μητσοτάκη και θέλω να το συζητήσουμε αυτό και σας το λέω γιατί πριν από λίγες ημέρες τον είχα στο Δελτίο Ειδήσεων στον Α και τώρα ρώτησα ποιες είναι οι σχέσεις σας με τον κύριο Μαρινάκη. Είσαστε φίλοι, έχετε στενές φιλικές σχέσεις. Και μου είπε ότι δεν έχετε στενές σχέσεις, ότι έχετε τυπικές κοινωνικές σχέσεις. Θέλω να ρωτήσω αν κι εσείς το βλέπετε έτσι ή αν τον αισθάνεστε φίλο σας. Έχουμε τυπικές σχέσεις. Δεν μπορώ να αισθανθώ έναν άνθρωπο φίλο μου όταν τον έχω δει πολύ λίγες φορές και έχω μιλήσει πολύ λίγες φορές μαζί του. Και σας λέω και πάλι, αν ήταν φίλος μου, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να το παραδεχτώ, όπως σας είπα για τον αείμνηστο πατέρα του, όπως σας είπα για τον παιδικό μου φίλο τον Ισίδωρο που τον πάντρεψα με την Τώρα και με την Τώρα την Παγκογιάννη. Δεν είναι ντροπή. Δεν έχουν κάνει κάτι άνθρωποι για να αισθανόμαστε άσχημα να είναι φίλοι μας. Εγώ δεν είπα την ντροπή, αλλά είναι καλό να συζητάμε επί μιας πραγματικής βάσης για τις σχέσεις επιχειρηματιών και πολιτικών. Ακριβώς. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Νομίζω ήταν αναγκαία αυτή η διευκρίνηση και τώρα μπορούμε να συνεχίσουμε την πολιτική διαδικασία, τον πολιτικό βίο της χώρας μετά από αυτό το πολύ καθαρό ξεκαθάρισμα. Καταρχήν η κυρία που σε πήρε από τη φαρμακευτική πρέπει να έχει 5 κιλά αρχή, διότι έδωσε και το όνομά της αρχή, άσχετα με τον πι που έκανες εσύ. Το έβγαλα για. Εννοείται αυτό. Μην έχει θέμα. Αλλά επειδή είναι χαρακτηριστική η φωνή της, δεν ξέρω, είναι Παρασκευή, είναι ακόμα στη δουλειά, γιατί ρουφιάνει στις εταιρείες πάρα πολύ. Επειδή είχε χαρακτηριστική φωνή, έχω αρχίσει και το φοβάμαι. Σωστό και αυτό. Καλή δύναμη να σου πω, θα πας σε περιοδία το καλοκαίρι. Κάτι θα κάνω. Από νησιά, Τίνος. Λέσβο και Μυτιλίνη, δύο νησιά. Ωραία. Περιστέρι. Περιστέρι, ναι. Περιστέρι με τους ψυκτικούς, έτσι. Με τους ψυκτικούς, ναι. Φεστιβάλ, αυτό φεστιβάλ ψυκτικών. Ωραία. Από νησιά τι άλλο, Καρπενήσι και Λαγονήσι. Και Λαγονήσι. Ναι. Okay. Εντάξει, κοντά θα είμαστε. Δεν ξέρω τι να πω. Αυτοί οι άνθρωποι είναι τελείως αδίστακτοι. Οι σημερινοί που μας κυβερνούν. Και οι αυριανοί που έρχονται, μην ανησυχείτε, το ίδιο αδίστακτοι είναι. Δεν ξέρω τι θα κάνουν οι αυριανοί. Πώς δεν το ξέρετε, οι αυριανοί δεν ήταν και χθεσινοί. Το ίδιο αδίστακτοι είναι. Όταν πεθάνει ένας άνθρωπος στο σπιτί σου, πας την άλλη μέρα διακοπές. Εδώ δεν πέθανε ένας άνθρωπος. Πέθανε ένα, ούτε δύο. 102 πεθάνανε. Καταρχάς δεν πέθαναν άνθρωποι του σπιτιού του. Αντί να πενθεί, πάει διακοπές. Τι έσχη είναι αυτό. Κατάλαβες ρε φιλαράκι γιατί δεν υπάρχει ελπίδα. Άκουσα τώρα αυτούς τους δύο τους μαλάκες που λένε ότι προμοτάρεται τον Κούλι. Και αναρωτιέμαι, αν όλα αυτά που έχει περάσει τώρα το Μουνάνο πρώτη-δεύτερη φορά αριστερά δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, να πούμε, και ήταν μια δημοκρατία ΠΑΣΟΚ. Τι θα είχε περάσει τόσο ανέμακτα από όλα αυτά, ρε φίλε. Αναρωτιέμαι. Δεν πειράζει, ρε παιδάκι, μα του εκεί να νομίζουν ότι προμοτάρουμε Κούλι. Πλάκα έχει κι αυτό. Ρε εσύ, πλάκα έχει. Μην του το χαλάσουν ανθρώπου τώρα. Κάτι πρέπει να έχουν να πούνε κι αυτοί και κάπως να κοροϊδέψουν λίγο τη μαλακία του. Μπράβο, ρε φίλε. Κάπως πρέπει να ξεχαστούν, λίγο να παρηγορηθούν μόνοι του. Δεν μου

που κινητοποιούν την κοινή γνώμη υπέρ της Παλαιστίνης. Σε αυτούς τους δύο θρύλους, της μουσικής και του ποδοσφαίρου. Δεν κατάλαβα. Εμείς δηλαδή που ξυλαραγκιαστήκαμε στον Γκαγκάριν, δηλαδή. Μάγκες και σιθεράσι. Α, δεν κατάλαβα. Να τα παίρνει όλα ο Ρότζερ Βότερς, να πούμε, επειδή έκανε ένα συγκρότημα εκεί τυχαίο. Ένα σχολιαστή, όπως και πει καινούργιο. Ένα τυχαίο σχολιαστή. Αυτό. Εντάξει, μεγάλο αγώνα έχουμε κάνει και εμείς και πολλοί από εμάς. Και εσείς, μπράβο σας και οι υπεραστικοί. Αλλά εντάξει, ο Βότερς του Καντονά είναι σε παγκόσμιο επίπεδο, γι' αυτό λέω από τους δύο. Εγώ δεν είμαι σε παγκόσμιο επίπεδο. Είσαι αγωνιστή. Απλά δεν έχει αναγνωριστεί ακόμα, δεν πάει να πει κάτι.